السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ إبراهيم. Hocam inşallah iyisiniz. Hocam benim birkaç tane sıkıntılarım vardı. Onun için size bu durumu anlatayım. Çok garip bir durumdayım. Hocam şimdi siz biliyorsunuz işte bu IŞİD meselesi vardı. İşte Kobani'de Kürtler vardı. Orada olaylar oldu. Bundan dolayısıyla bu Avrupa'da biliyorsunuz yani Avrupa'nın her yerde, hatta her yerde burada bir çete vardır PKK isminde. Zaten komünist bir parti. Bunlar hocam burada faaliyette işte bizim ailelerin kaç tanesi içinde. Yani karma karışık hocam ve o gün işte bana geldiler, bana dediler işte çünkü ben Selefi arkadaşlarla geziyorum. İşte giyinim aynı, şal var, işte kısa pantollu. Yani bundan dolayı bana geldiler hocam. Dediler işte ne yapıyorsun, bununla gezme. Yani ben önce açıklama getirdim, onlardan değiliz falan. Onlar da işte yalanla Selefi arkadaşları kötülediler. Ve onlara IŞİD şeylerini vurdular. Neyse sonradan biz dedik onların değiliz. Onlar gitti, aradan bir iki gün sonra hocam bu sefer partiden adamları göndermişler. İşte 2-3 kişi bizim eve geldi. Ondan sonra amcam gile gitmişler. Ondan sonra bacımı aramışlar. Yani biz sizin kardeşinizi 2 aydır, 10 gündür beni takip ediyorlar. Beni takip ediyorlarmış hocam. Ve bayağı olaylar oldu hocam işte. Yani biz baskı altındayız. Biz bir arkadaşla gidip işte tedbirimizi aldık. Devlete başvurduk. Ama somut bir şey olmadığı için onlar da fazla bir şey yapmıyor. Zaten biz de dedik ki gizli olsun. Gizli olmasa hocam bunlar bize çok zarar verirler. Çünkü bunlar böyle bu arada gözü dönmüş kara komünistler zaten. Ne yapacakları belli değil. Evet hocam işte bu haftada da benim akrabalar da bizim onların içinde, aileden de onların içinde var. Bu sefer de aileden biri geldi hocam. O da bana nasihat etti. Dedi bak ben örgüttenim işte ama sana nasihat için geldi. Örgüt biz içinde olduğumuz için ailece sana diyor bir şey yapmayacak ki ta ki sen diyor elbiseni değiştirene kadar. Yani diyor he diyor bol giyebilirsin ama kısa işte topuğa kadar giyme diyor. Uzun giy diyor. Çünkü seni onlarla karşılaştırıyorlar. Ve herhangi işte hocam amcam gile gittim o gün. Amcamı tehdit etmişler. İşte senin ayağını keseriz, kolunu keseriz. Amcam zaten 30 yıldır içerinde. O da şimdi öyle bir duruma gelmiş ki adam diyor yani ne yapayım ben. O gün gittim ağlıyor hocam. Ve yani çaresiz bir durumda yani diyor lütfen değiştir diyor yani başım gele ağlıyor hocam. Ben de öyle duruma gelmişim ki onlar bana diyor yani değiştirmesen diyor. Ya o gün zaten o benim eve gelen diyor yani sen diyor bir yani diyor ben şahsen olmasaydım diyor o gün diyor seni arabayla götürürlerdi. He diyor ve bunu yaparlar. Yani diyor bunu kesin yaparlar ta sen kendini değiştirmesen. Sen diyor kısa pantolonu giymeden yani paça kısa uzattığın zaman diyor o zaman bak sen emin ol diyor kimse sana dokunmayacak. Yani şimdi benim de başka yapacak imkanım yok hoca. Yani şimdi hicret etsem durumum müsait değil. Çünkü yeni evlendim. Eşimi getireceğim. Burada durum müsait değil. Acayip bir zor duruma düşmüşüm hoca. Allah'ım alem. Yani şimdi ben ne yapacağım kararsızım. Yani acayip yani. Böyle işin ortasına kalmışım. Ben düşündüm yani. Uzun pantolonu giyeyim. Ne yapayım bilmiyorum ki hocam. Allah razı olsun hocam. İnşallah buna göre bir şeyler dersiniz hocam. Selamun aleyküm.